ช่นว่าผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยชาติเป็นอะไรเนี่ยนะแล้วผู้ที่มาสมัครศึกษาพุทธศาสนาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะก็เหมือนกับว่าเป็นคนในแล้วเนี่ยแปรสภาพจากบุคคลภายนอกมาเป็นพุทธบริษัทแล้วก็กลายสมควรแก่พุทธบริษัทเขาจะว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนี่เขาบอกเออเนี่ยเดี๋ยวเดรัจฉีเขาจะว่าเอานะว่าเนี่ยสาวกของธรรมนะโคดมทำตัวกันแบบนี้แบบนี้มันก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเป็นคนในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะมันก็ทำความชั่วอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็ตัวเองก็ศึกษาเล่าเรียนบอกสอนแนะนำคนอื่นมาปานนี้แล้วจะมาทำความชั่วอย่างนี้ได้อย่างไรหรือตัวเองเนี่ยต้องการรับมรดกอะไรในพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยนะก็คือใช่ละไม่ต้องการมรดกที่เป็นอะไรนะอามิตรทายาทมรดกเนี่ยแปลจากคำว่าทายาทบาลีแปลว่าทายาทนะทายาทแปลเป็นภาษาไทยว่ามรดกเนี่ยนะตัวเองเนี่ยต้องการเข้ามาเป็นทายาทต้องการเป็นธรรมทายาทไม่ต้องการอามิตรทายาทอามิตรที่แปลว่าเหยื่อหมายถึงปัจจัย4เนี่ยนะไม่ได้ต้องการอามิตรคือเครื่องนุ่งห่มไม่ได้ต้องเรียกว่าพรหมจรรย์คือการบวชเป็นต้นไม่ได้บวชมาเพื่อหาจีวรไม่ได้บวชมาเพื่อหาอาหารไม่ได้บวชเพื่อหาที่อยู่ค้ากุฏิหรือไม่ได้บวชเพื่อหายาฉันไปวันๆหนึ่งแต่ถามว่าต้องการหาอะไรต้องการเป็นธรรมทายาทต้องการรับมรดกที่เป็นธรรมะเนี่ยนะมรดกที่เป็นธรรมะคืออะไรมรดกคือศีลมรดกคือศรัทธามรดกคือหิริโอตัปปะมรดกคือสุตตะจาคะปัญญามรดกคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคทั้งหลายมรดกคือคุณธรรมทั้งหลายมีมรรคสี่ผลสี่นิพพานเป็นต้นมันทำตัวอย่างไรจึงจะคู่ควรที่จะรับมรดกที่เป็นคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะมันถ้าทำตัวแบบนี้สมควรไหมที่จะรับอริยธรรมมรดกที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็บอกไม่สมควรถ้าไม่สมควรแล้วหมายว่าถ้าเราทำตัวแบบนี้ก็แปลว่าถูกตัดออกจากกองมรดกเนี่ยนะตัดถูกตัดออกจากอะไรคุณธรรมทั้งหลายในพระพุทธศาสนาแม้ถ้าแบบอะไรนะเป็นบุตรที่ครอบครัวใหญ่ตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากแล้วถูกเขาตัดออกจากกองมรดกเนี่ยนะถามว่ามันน่าเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนใช่ไหมกองเยอะแยะพเนินเทินทึกเสร็จแล้วบอกเธอไม่มีส่วนเธอไม่มีสิทธิ์เธอหมดสิทธิ์ไปเสียเถอะเนี่ยนะเราขอประนามเนี่ยนะจงไปถ้าอย่างนี้แม้มันน่าสงสารตัวเองขนาดไหนใช่ไหมเขาเรียกว่าเหมือนกับต้องเดินทางไกลจะต้องใช้อริยทรัพย์เนี่ยนะมันคนที่เข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเคารพตัวเองยำเกรงตัวเองก็เกรงว่าเนี่ยเราทำตัวแบบนี้สมควรไหมคู่ควรไหมที่จะรับทรัพย์มรดกเพราะพรหมจรรย์นี้เป็นพรหมจรรย์ที่ประเสริฐนักแลเนี่ยนะพรหมจรรย์อันนี้อธิศีลเหล่านี้อธิจิตเหล่านี้อธิปัญญาเหล่านี้ศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าแนะนำโอวาสสั่งสอนกว่าพระองค์จะบัญญัติพุทธศาสนาได้อย่างนี้พระองค์ใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยนะกว่าจะบัญญัติศีลมาแบบนี้กว่าจะบัญญัติสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้กว่าจะบัญญัติพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเหล่านี้กว่าจะสอดเปิดเผยกว่าจะได้ประกาศพระธรรมจักรเป็นต้นเหล่านี้จะต้องรวบรวมบารมีเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็นานแค่ไหนกว่าจะได้ตรัสรู้พันสิ่งที่เราทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่เล็กน้อยสิ่งที่เราเข้ามาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งเล็กน้อยเลยแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าที่สั่งสมมากลับแล้วกลับเล่าตลอดสี่อสงไขยเศษอีกแสนกลับกว่าจะได้บัญญัติพระพุทธศาสนาอย่างนี้เข้ามาเมื่อเราเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วมีโอกาสอย่างนี้มีบุญขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็ทำไงทำตัวสมเหมาะสมควรคู่ควรหรือไม่อาการคิดแบบนี้บ่อยๆเขาเรียกว่ากระตุ้นต่อมอะไรต่อมฮิริให้มันงอกขึ้นนะให้มันโตขึ้นมันจะได้เป็นภูมิคุ้มกันปกป้องคุ้มครองบริหารตนให้พ้นจากความชั่วทางกายวาจาและใจและที่สำคัญถ้าเกิดพลาดเข้าไปแล้วนะก็ลองสมมุติคิดดูว่าถ้าตัวเองพลาดทำความชั่วเหล่านั้นออกไปอะไรจะเกิดขึ้น 1. ถ้าเกิดทำความชั่วนั้นออกไปเราจะเคารพตัวเองไหมเราจะคิดกับตัวเองอย่างไรสมมตินะถ้าเกิดเราไปทำความชั่วแบบนั้นออกไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นคนอย่างไรในความคิดของเราเองประเมินตัวเองให้คะแนนตัวเองถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยติดลบหรือว่าบวก1บวก2บวก3หรือว่าบวกที่เท่าไหร่ดีเนี่ยนะในคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นต้นของเราเนี่ย แค่ไหนในคุณค่าความเป็นพุทธบริษัทของเราเนี่ยประเมินตนด้วยตนเถอะว่าตัวเองเนี่ยให้คะแนนชื่นชมหรือเตะเตียนหรือบางทีเนี่ยเอ๊ะฉันเนี่ยขนาดนี้นะสงสัยจะต้องเข้าคอร์สอบรมตัวเองอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งมั้งเนี่ยนะมีข้อเลวร้าย1 2 3 4 5 6 7 8แม่นึกหาความดีตัวเองพอให้ปลื้มใจเนี่ยมันยากแท้เนี่ยนะเนี่ยก็ลองมาคิดดูเพราะฉะนั้นความชั่วทั้งหลายตัวเองก็ติเตียนตัวเองก็คำว่าติเตียนตัวเองอย่างเช่นบางคำที่เราพูดออกไปนะตามแก้ตัวเท่าไหร่บางคำเนี่ยนะตามแก้ตัวตามชดตามใช้อย่างบางทีนะอย่างสมมติถ้าเราไปด่าบางคนเนี่ยโอ้ยตามขอโทษตามขอโพยตามขอร้องตามอ้อนวอนตามนั่นแหละเอ๊ะแล้วเราทำไมเราต้องไปตามแก้ในผลแบบนั้นที่ไม่น่าปรารถนาเปรียบเหมือนว่าอะไรตัวเองเป็นจำเลยแก่ตัวเองตลอดไปเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ตกเป็นจำเลยตัวเองตลอดไปบางคนนี่เป็นจำเลยแก่ตัวเองตลอดชาติบางคนเนี่ยเรียกว่าแทบจะให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องดูสิว่าก็ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสามัญญสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจเนี่ยเออแล้วสิ่งนี้มันสมควรไหมล่ะที่เราจะทำก็ต้องระลึกไว้เสมอเอาไหมล่ะสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยนะนึกก่อนตายเอาไหมนะสิ่งที่เราพูดทุกคำเนี่ยเอาไหมก่อนตายเนี่ยขอจะเอาคำไหนล่ะนำเกิดชาติหน้าจะเอาตัวความคิดเม็ดความคิดตัวไหนไปเพราะโลกปฏิสนธิมันก็คือจิตนะปฏิสนธิจิตแล้วเอาจิตตัวไหนไปนำปฏิสนธิในภพต่อไปอ้ามันความคิดของเราไม่ใช่หรืออันนั้นทำไมเราต้องทำบาปประกรรมให้กับตัวเองมากมายขนาดนั้นมันโอตปะนี่ก็เรียกว่ากลัวภัยที่ต้องมาตำหนิตัวเองว่าเช่นตัวเองเป็นคนทำบุญมาน้อยตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้เนี่ยนะก็ว่ากันไปส่วนปรานุวาทภัยคนอื่นเขาติเตียนเห็นไหมคนที่เป็นบัณฑิตเขาติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมเรียกว่าบัณฑิตถ้าคนพาลเนี่ยนะชมคนที่ควรติคนที่ควรชมเรียกว่าคนพาลวิจารณญาณวิบัติเนี่ยนะเขาเรียกว่าวาจาเยี่ยงจอบขุดบุญของตัวเองทิ้งหมดเลยเนี่ยนะคือคนที่ชมคนที่ควรติคนที่ควรชมคนเหล่านี้ทับถมบาปให้แก่ตัวเองหาที่สุดมิได้ส่วนบัณฑิตทั้งหลายคือคนที่ติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมก็บอกว่าเออเนี่ยเราในฐานะคนศึกษาพุทธศาสนาไม่ติอะไรทั้งนั้นแหละว่างั้นนะชั่วก็ช่างดีก็ช่างเนี่ยไม่ใช่คำสอนแน่นอนความคิดอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของบางคนแต่ว่าที่ถูกต้องในคำสอนเป็นอย่างไรที่ถูกต้องก็คืออันนะเห็นความชั่วก็ติเตียนความชั่วสรรเสริญความดีเพราะไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนอาเสวนาจะพาลานังได้อย่างไรจะสอนบันติตาบันติตานันจะเสวนาได้อย่างไรก็เนื่องจากว่าแนะนำว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นใครอย่างไรเป็นคนดีอย่างไรใครเป็นคนชั่วแล้วละเว้นจากคนชั่วคบหาสมาคมกับคนดีได้อย่างไรทีนี้คนดีทั้งหลายเนี่ยนะคนดีทั้งหลายเขาติเตียนความชั่วมันเมื่อคนชั่วเนี่ยเขาก็ต้องแปลว่าต้องมีการถากกันละถ้าหากว่าจะต้องเกี่ยวข้องกันคำว่าเกี่ยวข้องกันเช่นต้องคบเห็นกันต้องพูดคุยกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าโลกนี้มันมีสองอย่างการคบหาสมาคมกับใครถ้าเราไม่โอนไปหาเขาก็โอนมาหาเราเชื่อเถอะบัณฑิตแท้เนี่ยเขาไม่โอนไปตามคนผ่านแน่นอนก็ต้องดูว่าคนผ่านพร้อมที่จะขัดเกลาตัวเองน้อมไปตามบัณฑิตหรือไม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงแนะนำวิธีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นวิธีคบคนอื่นเนี่ยนะบอกว่าคบอย่างไรพึงคบคนอย่างน้อยที่สุดหาไม่ได้ต้องเสมอตนหรือยิ่งไปกว่าถ้าเจอคนที่เสมอตนหรือยิ่งกว่าตนดีกว่าตนเก็บใจของตนปล่อยว่าถือว่ายกสิทธิเหมือนกับว่าชีวิตของเราแล้วแต่เขาเพราะวิจารณญาณของเขาอ่ะดีเท่าเราหรือว่าดีกว่าเรานะถ้าเจอคนดีขนาดนั้นเรียกว่าเก็บใจของตนประพฤติตามใจของบุคคลนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าหาคนอย่างนั้นไม่ได้อย่าคบคนพาลเด็ดขาดพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดว่างั้นนะให้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวไม่ใช่ไปทำชั่วนะก็คือไปเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะการสมาคมกับคนพาลไม่มีเนี่ยนะเพราะท่านบอกว่าการสมาคมกับคนพาลเนี่ยไม่นำมาซึ่งศีลการสมาคมกับคนพาลไม่นำมาซึ่งมหาศีล จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลทุดงสมถวิปัสสนาฌานอภิญญาเป็นต้นคุณธรรมทั้งมวลไม่ได้เกิดจากคนผ่านมีแต่อันตรายมีแต่อุปสรรคมีแต่เรื่องเลวร้ายทั้งหลายอันตรายทุกชนิดเกิดจากคนผ่านดังนั้นการสมาคมกับคนผ่านแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตราบาปติดตัวตลอดไปเนี่ยนะเช่นอะไรสมมติถ้าเป็นผู้หญิงแล้วไปถูกคนพาลข่มขืนครั้งเดียวใช่ไหมตราบาปติดตัวตลอดชาติเลยอย่างเงี้ยนะบางคนก็ปั้มปั้มเป๊ะเป๊ะไปตลอดชีวิตไปเลยก็เพราะอะไรเพราะสมาคมเจอกับคนพาลครั้งเดียวเจอคนพาลครั้งเดียวก็ไปประสบอุบัติเหตุแล้วเป็นยังไงก็พิการไปตลอดชีวิตมันคนพาลเนี่ยนะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและต่อไปตรงกันข้ามกับบัณฑิตทั้งหลายล่ะบัณฑิตทั้งหลายนำประโยชน์แม้พบกันเพียงชั่วครู่หนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จตลอดไปเนี่ยนะอย่างเช่นชัมพุกะชีวกใช่ไหมเป็นอาชีวกคนละลัทธิพบพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเท่านั้นแหละตอนหลังก็ได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีปรินิพพานที่อวิหาพรหมโลกเนี่ยนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่อวิหาพรหมโลกนั้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยแม้แต่คบสมาคมกันเพียงครั้งเดียวนั้นบัณฑิตเนี่ยนะเขาติสิ่งที่ควรติชื่นชมในสิ่งที่ควรชื่นชมพระพุทธเจ้าตำหนิคนที่ควรตำหนิในพระวินัยกล่าวว่าดูก่อนโมฆะบุรุษเนี่ยนะการกระทำของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเสร็จแล้วพระองค์ก็ติโทษติเตียนโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากติเตียนโทษแห่งความบำรุงเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่มักน้อยไม่สันโดษเนี่ยก็ติเตียนไปแล้วก็ชื่นชมนะความเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบความเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมทั้งหลายเพราะถ้าหากว่าพลาดไปทำชั่วนะบัณฑิตทั้งหลายก็ติเตียนนั้นการคำพูดของบัณฑิตเนี่ยนะท่านบอกว่าบัณฑิตพูดแต่เป็นอัตเป็นธรรมแต่ความชั่วที่มีอยู่ในคนพาลทำให้คนพาลกระอักเลือดไปเองเนี่ยนะก็บอกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าในขาดเมตตาจังเลยดูสิสอนสูตรหนึ่งสูตรภิกษุกระอักเลือดตั้ง60รูปบอกว่าไอ้กระอักเลือด60รูปไม่ใช่เพราะคำสอนแต่เพราะเป็นความผิดของพระภิกษุเหล่านั้นเองเพราะในสูตรเดียวกันเนี่ย60รูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีก60รูปสิกขาลาเพศอีก60รูปกระอักเลือดไอ้ที่กระอักเลือดเพราะความชั่วของตนไม่ใช่เพราะคำสอนเนี่ยนะไม่ใช่เพราะคำสอนแต่พระองค์ก็ตำหนิสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่กำจัดสิ่งที่ไม่มีคุณออกไปกำจัดสิ่งที่เป็นโทษออกไปแล้วก็หันเข้าหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะมันบัณฑิตหรือคนที่มีโอตตัปปะจะทำชั่วแม้แต่อย่างหนึ่งก็ระลึกว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรเนี่ยนะก็เรียกว่ากลัวเสียงวิจารณ์ของบัณฑิตอีกอันต่อไปเนี่ยนะถ้าทำความชั่วเหล่านี้แล้วนะถ้ามันผิดกฎหมายแล้วถูกได้รับการลงโทษอย่างไรเนี่ยนะเสียค่าปรับเท่าไหร่นะสิ่งนี้เสียค่าปรับเท่าไหร่สิ่งนี้จำคุกกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือว่ามีโทษถึงประหารมันก่อนไปอ่านหนังสือคำสารภาพสุดท้ายของโทษประหารเลยนะบอกโอ้ยชีวิตนี้มันชาติเดียวเพราะว่างั้นคุ้มแล้วว่างั้นเอานักโทษประหารบางคนเนี่ยนะก็อย่างเนี้ยที่เรียกว่าทันตภัยภัยคือการกลัวลงอาทยาบางคนเนี่ยนะบางคนเขามีสามัญญสำนึกเขากลัวการลงโทษมากเนี่ยนะทำใจไม่ได้หรอกที่จะต้องไปอยู่บางสถานที่เนี่ยนะกำแพงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าบางที่ทำใจได้บางที่ทำใจไม่ได้ตายมันก็ตายเหมือนกันนี่แหละตายเพราะคนอื่นช่วยให้ตายเรียกว่าโทษประหารกับตายตามอายุไขขอตายแบบไหนเนี่ยนะเพราะก็รังเกียจชีวิตที่จะต้องไปอยู่ได้รับการควบคุมเรียกว่าถูกลงโทษเนี่ยนะหรือรังเกียจการเรียกว่าอะไรนะมีคนอื่นมาสั่งเป็นสั่งตายกับเราไม่ต้องการแบบนั้นต้องการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโทษนี้ปัจจุบันและต่อไปกลัวทุกขติทุแปลว่าไม่ดีคติแปลว่าที่ไปที่ไม่ดีมีอะไรบ้างนรกที่ไปที่ไม่ดีคือนรกที่ไปที่ไม่ดีคือเดรัจฉานที่ไปที่ไม่ดีคือเปรตอสุรกายทั้งหลายเพราะฉะนั้นมองเห็นเดรัจฉานปั๊บถ้าสิ่งเหล่านี้มีหิรินะมันไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้หรอกถ้าเดรัจฉานทั้งหลายมีหิริโอตตัปปะก็คงไม่เกิดเป็นเดรัจฉานแต่เนื่องจากขาดหิริโอตตัปปะนั่นแหละจึงเกิดเป็นเดรัจฉานมันพฤติกรรมของเดรัจฉานเป็นพฤติกรรมของผู้ที่ไม่มีหิริโอตตัปปะเนี่ยนะ เพราะดูพฤติกรรมที่ที่เขาอยากทำเขาก็ทำอยากเห่าก็เห่าอยากงอนก็งอนอยากนิ่งก็นิ่งอยากทำอะไรก็ทำอย่างที่ใจอยากจะทำยิ่งเดรัจฉานไม่ใช่อย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่มีหิริโอตตัปปะขาดหิริโอตตัปปะสนาเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์ที่ควรเจริญควรทำให้มากเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นว่าพระองค์กลั่นกรองพิจารณาเห็นว่าหิริโอตตัปปะนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลศีลนี่แหละเป็นสังวรเนี่ยนะศีลก็เป็นเหตุให้เกิดอวิปปติสารสรุปว่าหิริโอตตัปปะเป็นฐานรองรับการบรรลุคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะคุณธรรมทั้งปวงนั้นมีหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ก็ไม่ผิดเนี่ยนะก็คือหมายความว่าฐานรองรับชั้นเลิศฐานรองรับชั้นดีเพราะหิริโอตตัปปะไม่มีศีลก็ไม่มีเมื่อศีลไม่มีสมถวิปัสสนาเป็นต้นก็ไม่มีถ้ามีหิริโอตตัปปะก็มีศีลจึงจะรองรับสมถวิปัสสนารองรับมรรคผลต่อไปนั้นคนที่มีหิริโอตตัปปะจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติรองรับคุณธรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาได้เนี่ยนะซึ่งหิริโอตตัปปะเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะเนี่ยนะพระองค์มีจารณะคือมีหิริโอตตัปปะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะบางครั้งเนี่ยนะในเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งหิริเป็นเหตุเป็นตัวเนี่ยนะเป็นตัวให้เรารักษาศีลได้บางกรณีโอตตัปปะเป็นตัวเหตุให้รักษาศีลได้หลายกรณีก็ทั้งหิริและโอตตัปปะเป็นเหตุให้รักษาศีลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีหิริโอตตัปปะก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโอตตัปปะหิริก็เกิดไม่ได้หิริโอตตัปปะจึงเป็นโลกกับปาลธรรมเป็นธรรมที่รักษาโลกเนี่ยนะบทว่าเยสัญจะหิริโอตตัปปังความว่าถ้าสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งธรรมะคือตั้งหิริโอตตัปปะเอาไว้อย่างถูกต้องนะตั้งไว้ในใจว่าใจของเราเนี่ยนะอย่างที่ในสัลเลขสูตรใช่ไหมว่าชนเหล่าอื่นจักไม่มีหิริเราทั้งหลายจักมีหิริชนเราอื่นจักไม่มีโอตตัปปะเราทั้งหลายจักไม่มีโอตตัปปะเราทั้งหลายจักมีโอตตัปปะเอาคนเราอื่นไม่มีหิริเราต้องเป็นด้วยไหมคนเราอื่นไม่มีโอตตัปปะต้องเป็นด้วยไหมเนี่ยนะชนเราอื่นไม่อายชั่วกลัวบาปเราต้องไม่อายชั่วกลัวบาปด้วยไหมจำเป็นไหมถ้าเป็นภายนอกอันนั้นเห็นชัดคนอื่นเขายอมอดเขาไม่ยอมกินเรายอมด้วยไหมเอาคนอื่นป่วยเรายอมป่วยด้วยไหมคนอื่นเป็นเอดขอน้ำลายหน่อยไหมไม่เอานะที่อย่างอื่นได้หลายอย่างก็ไม่เอาบอกเป็นวันโรคเป็นโรคปอดบอกหายใจรถหน่อยเถอะเนี่ยนะก็ไม่เอาอีกนั่นแหละหลายอย่างเราก็ไม่ยินยอมเราก็ไม่เอาแล้วหิริโอตตัปปะแล้วไปส่องเสพเอามาทำไมเนี่ยนะมันต้องตั้งอัตตะสัมมาปณิธิให้ใจนั้นประกอบด้วยหิริโอตตัปปะสมาทานอธิษฐานให้หิริโอตตัปปะนั้นดำรงมั่นแล้วก็ตั้งมั่นไว้อย่างถูกต้องท่านบอกว่าตั้งไว้ถ้าบวชเข้ามาตั้งแต่นวกะตั้งแต่วันบวชจนถึงครบพรรษา5มัชฌิมพรรษา5ถึง10แล้วก็เถระก็คือเถระหมายความว่า10พรรษาขึ้นไปเรียกว่าเถระเนี่ยนะเถระธีระแปลว่ามั่นคงมั่นคงด้วยศีลเป็นต้นเรียกว่าพระเถระพระเถระก็คือผู้ที่มั่นคงด้วยศีลเนี่ยนะท่านนวกะก็บอกว่าเป็นผู้ใหม่ในศาสนาเป็นผู้ใหม่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเรียกว่าพรรษาไม่เกิน5เรียกว่าผู้ใหม่พรรษาไม่เกิน10เรียกว่าปานกลางถ้าพรรษา10ขึ้นไปเรียกว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลเป็นต้นเนี่ยนะเพราะถ้าศีลไม่มั่นคงเนี่ยจะอยู่ในศีลเป็นต้นได้เป็น10ปีได้หรือก็เรียกว่าเถระมั่นคงมันถ้าหากว่าจะเป็นเถระมัชฌิมะนวกะก็ตามก็ดำรงอยู่ในศีลอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยนะตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดอะไรตลอดปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยแล้วก็ตลอดไปมันถ้าหากว่าดำรงมั่นอยู่ด้วยหิริโอตตัปปะอย่างนี้สมาทานไว้มั่นอย่างนี้จะรองรับตะทางคปหานคือศีลและวิปัสสนาทั้งหลายรองรับตะทางคปหานละอะไรละความทุศีลด้วยศีลละมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะละอัตตะสัญญาสัตตะสัญญาด้วยทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะละความสงสัยในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยข้ามความสงสัยด้วยกังขาวิตรณวิสุทธิละ ความยึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราด้วยอนุปัสสนาทั้งหลายละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาละสุขสัญญาด้วยสุขทุกขานุปัสสนาละอัตตสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาละความเพลิดเพลินด้วยนิพพิทาวิระนิพพิทานุปัสสนาละสมุทัยเนี่ยนะเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยนิโรธานุปัสสนาละราคะด้วยวิราคานุปัสสนาละอาทานะความยึดถือต่างๆด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาเนี่ยนะแล้วก็ละโดยละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะเนี่ยนะละพยาบาทด้วยอัพยาบาทละทีนมิทะด้วยอโลกสัญญาละวิจิกิจฉาด้วยการกำหนดธรรมละอารติด้วยปราโมทย์ละความสงสัยด้วยญาณะแล้วก็ละอวิชชาด้วยปัญญาหรือด้วยญาณะเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆละนิวรณ์ด้วยปฐมฌานละวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานละปีติด้วยตติยฌานละสุขทุกโสมนัสโทมนัสก่อนๆด้วยจตุทัชฌานละรูปประสัญญารูปฌานละกามาวจรทุกชนิดด้วยอรูปคือกอากาสานัญจายตนะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสด้วยโสดาปฏิมักละกามราคะปฏิฆะหรือละราคะโทสะโมหะอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมักละกามราคะปฏิฆะอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมักละอาสวะทั้งปวงด้วยอรหัตตมักก็จะเจริญในศาสนพรหมจรรย์วิโรล5บรมจริยาความว่าสัตว์เหล่านั้นถึงความงอกงามงอกงามก็คือโตขึ้นในศาสนาพรหมจรรย์คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพร้อมมรรคพรหมจรรย์ก็คือโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคเนี่ยนะเจริญในศาสนาพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์เพราะเป็นผู้สงบความเศร้าหมองกิเลสคือความเศร้าหมองความหม่นหมองเรียกว่าสงัดจากโรคใจได้ทุกชนิดเนี่ยนะโรคที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะทุลีคือราคะโทสะโมหะมนทินความเศร้าหมองจากราคะโทสะโมหะเพราะมีคุณธรรมโดยประการทั้งปวงบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งปวงมีฐานรองรับคือหิริโอตตัปปะพอสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงมีภพสิ้นแล้วเพราะอะไรเพราะตัดเหตุให้เกิดภพได้แล้วเนี่ยนะมันก็ในธรรมสูตรก็แสดงจบลงที่อรหัตผลแต่ว่าในบทที่เรากล่าวถึงในบทว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะเพราะถือว่าหิริโอตตัปปะเป็นฐานใหญ่ในการรองรับคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะมันก็ด้วยผลที่ได้กล่าวพุทธคุณบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะเนี่ยนะขอหิริโอตตัปปะจงเจริญงอกงามในจิตใจของเราทั้งหลายเป็นฐานรองรับการตรัสรู้ธรรมชั้นสูงขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาด้วยการทุกท่านอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้